zalım zalım zalım zalım zalım zalım. Çimeni su gögertmiş çimeni, çöllerde bir lalaydın kuparttı yol çimeni, dağlarda ceyran idim vurdu kör av çimeni, deryahta çimeni, büktü küreye koydu gaddar demir çimeni, ah ah gümüşe dönderdi zalim altın çimeni, gelmişem gelmişem yar yanından ciyar gör çimeni, ah men yoksan men ölürüm, men ölürüm bugün demez.